Trzymamy razem jak kompania braci. Weterani stoimy jak Westerplatte. Wiodę oparte na szacunku. Tacy jak my zasypiają z sekretami. Afirmacja zasad, wiesz co na FB pchamy. Zaśmikasz, polubisz profil, to ci wyjebie z bani. Choć pasi bardziej przydomek słownych szermierek Ali. Nie masz pojęcia jak to wnerwia, że się grzbiecie chwalisz. Czy może żalisz, tej plamy nie wywabisz za nic. Samowystarczalny wielbie świat nagi jak Gamisz. Lub dokładam segment z typami jak Jaca i Karim. Kminie follow upy, czy nie zadość naszym nauczycielom od Łutęga po zakon Marii. Czaisz, co przystoi wyjadaczom stary. Albo przez rynku wymogi KP sobie sam postawisz. Spłukane zarobasy, życie coraz droższe. Spisek ponad dobrem, a podpowiedź odpal moździerz. Sfarmowanym listem rozpraw się jak w kozanostrze. A my gady pierwotne, gramy swoje melodie. Przemierzamy terytorię jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Potem przemierzamy terytoria jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Potem kilkanaście lat chłopcze, czyli tylko i aż. Kumpel jest zawodowcem, drugi dalej ma staż. Trzeci dalej ma twarz, czwarty jej nie zachował. Piąty strasznie się wkurwił i z gry wyemigrował. Szósty wydedukował, coś tam z boku obliczył i zdecydował zerwać się chujowi ze smyczy. Siódmy wciąż robi bity, czemu miałby nie robić? Ósmy rusza winylem tam i z powrotem jak hobbit. Ktoś zdążył się pobić lub dorobić potomka, albo na czymś się skupia jak Julie skupia Biedronka. Ktoś zgłupiał i kontakt z nim jakoś się urwał. Ktoś sprzedał się, kumple mówią o nim, że kurwa. Gra na absurdach jest, ziomuś oparta. Nigdy nie wiadomo kto, a sama w kartach. Ile praca jest warta i czy tyle zapłacą? Respekt dla weteranów i co, gówno pajacom. Przemierzamy terytorię jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Potem przemierzamy terytorię jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Wracam z wojny pod wieczór i idę na front rano. Propagandzie na przekór i nie płacz po mnie mamo. W konspiracji pod ziemią, sabotaż jak AK. Bądź gotów na dywersję, bo akcja burza wraca. Jestem do rany przyłóż, nie tylko na bitach. Ale jeśli przekniesz, będę cię bił pod sam szpital. I coś o emigracji, o tym jak ona boli. Gdy w kraju już kolejny raz się sprzedali czerwonym. Zanim wejdziesz na salony, charakter przeliteruj. I z buta jak w westernach, nie jak prawić jak w burdelu. Południe reprezent, przed kiczem bronię mapę. I nic się nie bój, stoimy jak Westerplatte. Z okazji walentynek, HWD wszystkim łakom. Zrywam z wami dziewczyny, dostaję propsy za to. Stolicą jest Ducato, kumasz to podaj łapę. To Bielsko, to Tychy i to Gliwice raczej. Przemierzamy terytorię jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Potem przemierzamy terytorię jako weterani. Zjawiska nazywanego polskim hip-hopem. Prawie dwie dekady, całym sercem z wami. Traktujemy mikrofony, czy mohikanim. Potem